www.attableek.com The Reviver of Iman. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من الغفور الرحيم. کل کچھ باقی رہ گیا تھا ہمارے آپ کے مشہور آئے تو دوسرا مضمون کچھ ہو چکا تھا. استقامت کی بات رہ گئی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل استقامت کو بشارت, جو مستقیم ہیں, سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اس پر, ان کو بشارت ہے. اس کے بعد اہل ایمان کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ان کی ایمانی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے پھر ایمان پر جمے رہے. بہت مزہ, بہت جگہوں پہ اقتدار بھی پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو موقع, اللہ امین اثر کے ایمان اللہ تب دو. ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ وہ اطلاع نہ ہو. نبی دعا کر رہا ہے, یہ بڑی بات ہے. ہم لوگوں کو احتمال بھی ہے, اعتماری احتمال, لیکن نبی تو معصوم ہوتا ہے, سزائے سے بھی محفوظ ہوتا ہے. تو وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہم کو ایمان پر محفوظ رکھے, دائم قائم رکھے. فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے پھر ایمان پر جمے رہے, یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے. ایمان کا جو تقاضا ہے, صبر ہے, شکر ہے, توکل ہے, تواضع ہے, یہ اس کے مقتضیات ہیں. صبر شکر سبھی تو جانتے ہیں, توکل اور تواضع. ہمارے اندر فرماتے ہیں توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا اور تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہوگا. یہی راستہ ہے. ماتھا نے کہا تعامل و تحمل, یہ دو دو چیز بہت لوگ کہے ہوئے ہیں. ماتھا نے کہا تعامل اور تحمل, یہ سوچ سمجھ کے رہو اور کوئی بات پیش آئے تو اس کو برداشت کرو. ہمارے حضرت توکل, توکل تواضع, اللہ تعالیٰ سے ربط پیدا ہوگا, یہی تعلق ہے, نسبت ہے. توکل وہ تحمل, کوئی بات ہو جائے تو اس کو برداشت کرو. یہی سب چیزیں ہیں مجھ صاحب, اسی پہ جو لوگ عمل کریں گے وہاں کامیاب ہوں گے. بات یہی ہے, حقیقت ہے, خدا کا کلام ہے. یہ اٹکل پچھن جو کہا جاتا ہے یہ نہیں ہے, سب حقائق ہیں. کوئی فطور نہیں, کوئی شبہ شک و شبہ کی بات نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کے پکا ہے بدان رکھے. کل بیان ہو چکا تھا کچھ, لیکن میں نے کہا کہ دوبارہ بھی ہو جائے تھوڑا بہت. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان پر جمے رہے, یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. جمے رہنے نعمت آئی, شکر ادا کیا, کوئی پریشانی آئی صبر کیا, یہی جمے رہنے کے مطلب سے. نماز روزے کے ساتھ بھی جمے رہے اور سب شکر توکل تواضع ان کی باتوں پر بھی جمے رہے. باقی ظاہری اعمال پر بھی جمے رہے اور باطنی اخلاق پر بھی جمے رہے, یہ جمنے کا مطلب. پھر نماز پڑھنا نہیں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز خود فحشا منکر سے روکتی ہے. اس طرح پر نماز کے ساتھ ساتھ فحشا سے بچنا, منکرات سے بچنا, یہ سب ایمانی تقاضے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور رنج نہ کرو اور جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اس کا وقوع کب ہوتا ہے؟ صاحب روحمانی نے حضرت زید بن اسلم تابعی سے نقل کیا ہے کہ موت کے وقت اور قبر میں نازل ہوتے ہیں. فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ دیکھیے کل اس میں نہیں تھے. فرشتوں کے فرماتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، رنج نہ کرو اور جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے اللہ کے نبی نے اور اللہ کی کتاب میں وعدہ کیا ہے. تو وہ کب وقت ہے؟ فرشتوں کے جس نزول اور بشارت کا ذکر ہے اس کا وقوع کب ہوتا ہے؟ سوال. صاحب رحمانی نے حضرت زید بن اسلم تابعی سے نقل کیا ہے کہ موت کے وقت، موت اللہ تعالیٰ اس وقت محفوظ رکھے، بہت پھسلنے کا وقت ہے، سخت دشواری ہوتی ہے. سکرات پر موت معمولی چیز نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ ہم سکرات پر موت سے پناہ مانگتے ہیں. سکرات پر موت اللہ تعالیٰ ایمان کے سکرات میں. صاحب رحمانی نے حضرت زید بن اسلم تابعی سے نقل کیا ہے کہ موت کے وقت اور قبر میں نازل ہوتے ہیں. فرشتے آتے ہیں اور مذکورہ بارہ بشارت دیتے ہیں اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی فرشتے بشارت دیں گے، اچھے رہے تم لوگ، اپنے مالک کو نہیں بھولے، سب کچھ ملے، ان کی اطاعت کرتے رہے، منکرات سے بچتے رہے، سب کے لیے بات آتا ہے. جب نبی ڈرتا ہے تو اسے کیا. ہمارے حضرت کی دعا تو بہت مشہور ہے، میں نے لکھا بھی ہے، اللہم انی اسألک عیشة نقیة ومیتة سبیہ ومرضا غیر مفزع ولا فاضح. حضرت بلایا ہم خانقاہیوں کو، کہا کہ میرے لیے دعا کیا کرو، میرا نام دے کر دیا. اللہم انی اسألک عیشة نقیة ومیتة سبیہ ومرضا غیر مفزع ولا فاضح. یا اللہ خوشگوار زندگی چاہتا ہوں، عیشت امید سبیت، اور وہ بھی کیا ہے، برابر سرابر کے موت چاہتا ہوں، زیادہ سکرات نہ ہو، مرد نہ غیر محسن ہوں، اور لوٹنا ایسا ہے جس میں خزی نہ ہو، ذلت نہ ہو، عزت کے ساتھ بلائیے. معلوم کتنی جماعت صاحب صلی اللہ صاحب نے بلایا، ہم نے کہا ہمارے نام کی دعا کر، اللہ مینی اثر کو عیشۃ نقیۃ امیتۃ سبیۃ ومرضۃ غیر مخزی ولا فاضح. اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ بشارت مذکورہ بارہ تینوں احوال کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے، صرف موت ہی نہیں ہوتا ہے، خواب میں ہو، کسی طرح ہوتا. یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ فرشتے بطریق الہام ان کے دلوں میں سکون و اطمینان کا القا فرماتے رہتے ہیں. کسی موت نہیں، زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں، آدمی لاچار، اللہ صبر کرو، اس کا بدلہ ملے گا، سکون اختیار کرو، اللہ کے قضا پر راضی رہو، سب کو حالات پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے سب حالات سب درست ہے. بلکہ عام حالات میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ فرشتے بطریق الہام ان کے دلوں میں سکون و اطمینان کا القا کرتے رہتے ہیں، جس سے وہ زیادہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. برداشت کیا، کیا کرو، اس میں جا کے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، کبھی اس میں بد اخلاقی نہ کرو، غیبت نہ کرو، شکایت نہ کرو، یہ استحصار مرنے کا وقت تمہارے پاس ہے، حضرت عطا ابن رباح نے فرمایا ہے اللہ تخافو کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں مقبول ہیں. بس یہ خوف نہ کرو کہ وہ رد کر دی جائے گی, جو کیے ہو ملے گا اس کا بدلہ. یہ بھی کتنا عمدہ ہے, کچھ تو کچھ کرتا ہی آدمی, اس کو ناکارا نہ سمجھو. اللہ کے یہاں قدر اس کی ہے. تمہاری نیکیاں مقبول ہیں, یہ خوف نہ کرو کہ وہ رد کر دی جائے گی. اور لا تحزنوں کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں رنجیدہ مت ہو, وہ بخش دیے جائیں گے. تخاف گناہ ہے, اللہ قریب ہی تو ہے. گناہ ہے, اللہ بخش دے گا. یہ امید رکھو, انسان بین الخوف اور رجا. حضرت مولانا محمد علی مونگیری کی پتلی بہت حضرت سناتے تھے. کوئی کہتا تھا حضرت زبردست آدمی تھے, عالم بزرگ. کوئی پڑھا کیسا مزاج ہے, کہا کیا مزاج پوچھتے ہو, جب جنت میں جانے کی نظر آ جائے تب سمجھو. حضرت کی پڑھا, کیونکہ مومن بین الخوف ہو لے جا رہتا ہے. مومن خوف ہو لے جا کے رکھ دیتے, خوف بھی لگا ہوا ہے, امید بھی لگی ہوئی ہے. مطلب یہ کہ تمہاری نیکیاں مقبول ہیں, یہ خوف نہ کرو وہ رد کر دی جائیں گی. امید پر بلا تحزنوں کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں رنجیدہ مت ہو, وہ بخش دیے جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. ابھی سب چیز کہاں معلوم ہے, سب تسلی کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ نہیں کون کس کو معلوم, کتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے, دن میں بھی تین مرتبہ ختم کر لیا بعد. یہ سب چیزیں سکون اطمینان اللہ تعالیٰ سب کو. نحن اولیاءکم, اب دیکھیے آگے, نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے اہل استقامت مومنی سے یہ بھی کہتے ہیں جو مستقیم ہیں ڈٹے ہوئے ہیں. فرشتے اہل استقامت مومنی سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دنیا و آخرے میں تمہارے ولی ہیں. یعنی فرشتے کہتے ہیں یعنی ہم تمہارے مددگار ہیں, کوئی آگے بات آئے گی تو ہم تمہاری سفارش کریں گے, فرشتے بھی سفارش کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, سب سے آخر میں قرآن سفارش کرے گا. مددگار ہے, تمہارے دلوں میں حق کی بات ڈالتے رہیں گے, فرشتے کہتے ہیں, اور تمہیں خیر و صلاح کا مشورہ دیتے رہیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ موت سے پہلے بھی ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے. کسی نے کہا ہے, اللہ مشاہد غالبا اہل علوم نے کہا ہے, جو بھی ہوا چھوڑیے, دنیا میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, علامہ شارع نے کہا. امام غزالی نے کہا نہیں ہوتا. کہا ان پر نہ ہوتا وہ کہے, یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا؟ رد کر دیا اللہ بشارا دینا, ان پر نہیں ہوتا ہوگا. بہت بڑے آدمی سے اللہ بشارا نہیں کرتا, یعنی امام غزالی تو یہ لکھ رہے ہیں نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ان پر نہیں ہوتا ہوگا, مطلق نفی کیوں کہتا ہے؟ دوسرے دونوں بزرگوں میں کہ سب دونوں حجت الاسلام ہیں, سب اپنے اپنے مقام سے بولتے ہیں. مجھے اپنا مرحب. اس سے معلوم ہوا کہ موت سے پہلے بھی ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے, جو اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں. اور خیر و صلاح کی باتیں بتاتے ہیں. ہر وقت فرشتے ہیں, فرشتے اب یہ تو اس وقت خاص ہے, اس کے بعد کوئی نہیں. فرشتوں کو اللہ نے لگا رکھا ہے, وہ خیر و صلاح کا القا کرتے رہتے ہیں, یہ نیکی کر لو اس سے بچ جاؤ. اور شروع سے بچاتے ہیں, فرشتے بچاتے ہیں شروع سے. ان کی یہ دوستی ہے, اور آخرت میں بھی دوستی کا حق یہاں بھی ادا کریں گے, اور آخرت میں بھی دوستی کا ظہور ہوگا. شفاعت بھی کریں گے ملائکہ, اور اکرام کے ساتھ پیش آئیں گے, مومنین کے ساتھ اللہ, اور ان کے پاس پہنچیں گے, ہاں ان کے پاس پہنچیں گے, سلام علیکم بما صبرتم, اور سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, اور سلامتی کی دعا بھی کریں گے اور مبارکباد بھی پیش کریں گے. کرتے ہیں سلسلہ ہے, سبھی کو امید رکھیں, ایمانیات میں سے ہیں, سب بڑے بڑے لوگ کا ہے. اب ان کو یہ چیزیں ہوتی رہیں, بہت سے لوگوں پہ یقا ہوتا رہا, ان کو محسوس بھی ہوتا رہا. اللہ فرشتے جو جنت کے دروازے کی پیشگی بشارت دیں گے, اس بشارے کے ساتھ ایمانی طور پر نعمتوں کا تذکرہ بھی فرما دیا ہے. وہ کہیں گے کہ آخرت میں تمہیں جو جنت کا داخلہ ملے گا وہ داخلہ بہت بڑی نعمت ہے, پھر تم کو نکلنا نہیں ہے, نکلے ان کا کرایہ کے مکان میں ہے, نکلنا پڑتا ہے, گر ہی جاتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کوئی مکان یہاں کا مستقل دائم نہیں ہے, پانی پوری دنیا ہی پانی. اور ہر کسی میں خواہش پورے ہونے کی جگہ ہے, جنت میں تمہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ سب پوری کر دی جائے گی. جنت میں تمہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ سب پوری کر دی جائے گی, اور وہاں جو بھی کچھ مانگو گے, طلب کرو گے, سب موجود پاؤ گے. اور ایسا نہ ہوگا کہ کوئی خواہش رکی رہ جائے بار بار, اور کوئی مطلوب شے عطا نہ کی جائے, ایسا نہیں ہوگا, سب دے گا, جتنا مانگو گے سب ملے گا. اللہ ہم لوگوں کو ایمان کامل عطا فرمائے, جزاؤں پر ایمان, اعمال پر تو ایمان ہے ہی ہے, اسی کو لکھا انہوں نے شیخ عبدالحق مودودی نے کہ ظاہر باتیں کی اقسانیت اور جزاؤں کو پیش نظر رکھو. بہت ہی فرغار کرتے کہیں اور میں مہاراج شاہ صلاح سے بہت, جہاں اللہ تعالیٰ نے جزاؤں کا ذکر کیا ہے تو ان کو بھی پڑھو, ان پر بھی ایمان لاؤ. وہ داخلہ بہت بڑی نعمت ہے, اور ہر قسم کی خواہش پورے ہونے کی جگہ ہے. جنت میں تمہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ سب پوری کر دی جائے گی, اور وہاں جو بھی کچھ مانگو گے, طلب کرو گے, سب کچھ دیا جائے گا. ایسا نہ ہوگا کہ کوئی خواہش رکی رہ جائے اور کوئی مطلوب شے عطا نہ کرے. دعا کرو اللہ تعالیٰ کی مصلحت, ہر چیز میں مصلحت ہے, حکمت ہے. وہاں تھانوی نے کہا کہ بھائی دعا کا نفع تو بہرحال ہے, تمہیں جو دعا کی امید گئی وہ چیز قبولیت ہے, نہیں بھی ملی تو ثواب تو ملا. بہت بیان کیا میں نے وہاں, بہت مزید نا خوش ہوئے. میں نے کہا دعا کی قبولیت بہرحال ہے, جو چیز مانگا مل گئی, صحت مل گئی, روپیہ مل گیا, پیسہ نہیں بھی ملا تو دعا جو مکھل عبادت ہے تو ثواب تو ملے گا, اسے بہت تسلی کی بات ہے. دیکھا دعائیوں بھی قبول, جیسے جو مانگا تھا اس لیے اب کوئی دوسری چیز اللہ نے دے دیا, کوئی مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت کو ٹال دیا. ہم سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے دعا بہت لازم, اسی سے تسلی بھی ہے اور تقویت بھی ہے. غفور رحیم کی طرف سے مہربانی ہے, آخرت میں فرمایا نزلا من غفور رحیم, وہاں جو کچھ عطا کیا جائے گا غفور رحیم کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا پیش کیا جائے گا. دیکھو سب سے بڑی ذات کے مہمان بن رہے ہو, لکھ رہے ہیں مصلی, دیکھو سب سے بڑی ذات کے مہمان بن رہے ہو جسے تمہارے سب گناہ اور خطائیں معاف فرما دی ہیں, مہربانی فرما کے تمہیں یہاں داخلہ دے دیا ہے. جس ذات عالی کے مہمان ہو اس کی مہمانی اسی کے شان کے لائق ہے, جن کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کی جو خواہش ہو پوری کی جائے, پہلے تم پوری کرو اور جو کچھ ترک پڑے وہ اسے دیا جائے, تاکہ ایسا رکھو کہ جن کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کی جو خواہش ہو پوری کی جائے, گئی کہ تو ہمارے صالحہ کرو گے ان کی مرضی کے مطابق, تو اللہ تعالیٰ کو کیا بخل کی نہ لے, اگر تم شکر کرو تو کیا ہم کو پڑی تم کو ہمارا لاب دیا, اللہ قرآن کی آیت, اور جو کچھ طلب کرو گے وہ اسے دیا جائے گا, وہ من احسن, اور اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا, اب دیکھیے بلا رہے ہیں داعی اللہ, اور اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جسے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور یوں کہا کہ بلا شبہ میں مسلمین میں سے ہوں جسے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور یوں کہا کہ بلا شبہ میں مسلمین میں سے ہوں اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی, سن لو اچھا کام کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا, برا ہوگا تو اس کا نہ نتیجہ بھی بھگت نہ ہوگا, اللہ معاف. آپ ایسے برتاؤ کے ساتھ دفع کیجیے جو اچھا طریقہ ہو آپ سے کوئی مخالفت ہو جائے, یہ نہیں کہ اس سے برا ہی معاملہ کریں, اچھا معاملہ بھی کر سکتے ہو, کرو اچھا طریقہ. پھر ایکائک ایسا ہوگا جس شخص کو آپ نے دشمن آپ سے دشمنی تھی وہ ایک خاص دوست ہو جائے گا, بہت اس پر بات کر دیتے ہیں, کہ السلام علیکم کہو, کہا ایک مرتبہ السلام علیکم جسے عداوت ہے, ایک مرتبہ السلام علیکم ہے تو کچھ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا, دوسری طرف تو متوجہ ہوگا, تیسری مرتبہ ضرور جواب دے گا, وہ دوست ہو جائے گا, ماشاء اللہ. فرماتے تین تعلق میں نے کہیں نہیں دیکھا, ہمارا تین ذات سے تعلق ہے, ایک اللہ سے, ایک اللہ کے رسول سے, ایک ہمارے بھائیوں سے مومن سے, اللہ کو راضی کرو نماز کے ذریعے سے, رسول کو راضی کرو درود شریف کے ذریعے سے, اور لوگوں کو راضی کرو السلام علیکم کہہ کر کے, یہ ماشاء اللہ کہیں آپ نہیں دیکھیں گے اس طرح تقسیم. ہمارا تین ذات سے تعلق ہے, ایک اللہ سے اور اللہ کے رسول سے, ایک باہم مومنین سے, اللہ کو راضی کرے نماز سے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے وہ ایک مناجات کرتا ہے اللہ سے, ہم کلام ہے مناجات, الوضو الانقطاع عن الخلق, وضو خلق سے منقطع ہونے کا نام ہے, جدا ہو کے وضو کیا ہے, والصلاۃ اتصال بالحق, نماز میں حق سے جڑ جاؤ, یہی پل پل طریق یہی ہے وضو نماز میں مولانا, بہت بہت پرانی بات ہے کوسی کی, ہمارے بات کا بالکل ابتدائی تو بات کا بیان ہوا, بہت بڑے لوگ جاتے تھے پڑھے لکھے لوگ, تو لوگ کہا رہے آپ نماز میں بیان میں نہیں آئے, ارے کیا بیان کریں گے, وضو نماز کو بیان کریں گے نا, نماز وضو کہیے الوضو الانفصال عن الخلق, مخصوص سے مجھا رہیں گے آپ وضو. حضرت شیخ سیدنا ذرا الدین جو وضو کرتے تھے چہرہ فخ ہو جاتا تھا, جسے کہا کہ آپ حضرت صاحب کیوں ڈرتے ہیں, کیا بات ہے چہرہ پر, کیا تم نہیں جانتے کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں, مگر میرے دوست بات ایسے لوگ ہیں جو ذرا الدین کو بھی کچھ کہتے سنتے ہیں, بس بخش ولا تستوي الحسنة ولا سيئة اور نہ اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی, آپ ایسے برتاؤ کے ساتھ حضور کو حکم ہو رہا ہے, آپ ایسے برتاؤ کے ساتھ دفع کیجیے جو اچھا طریقہ ہو. واحد ان کو چھوڑ دیجیے, اسی طرح ابھی ابھی طرف سے چھوڑ دیجیے, مگر ان کی خرخائی کو نہ چھوڑیے, یعنی کسی کو چھوڑنا ضروری ہو ایسا ہے کہ جدائی ہونے چاہیے, اسی مسئلہ سے شاہ صاحب لکھا نبی کو حکم ہو رہا ہے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آپ ان کفار نہیں مان رہے مشرکین الگ ہوئی ہے، لیکن ان کا الگ ہونا بھی کسی جدائی بھی کسی خیر کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی ہے کسی سے بتاتا ہے جدائی ہونے کے بعد تو چاہتے ہی درد ہی درد اس کو پہنچے گا، وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آپ چھوڑیے ان کو مگر حجر جمیل ہے جن میں شکایت نہ ہو، یہ شاہ صاحب کی بات ہے، شکایت نہ ہو، ان کی خرخائی میں کمی نہ ہو، نسو خرخائی بھی ان کے ساتھ کرتے رہیے، نبی کو حکم رہا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ تعلیم، اور دوستوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، دوست بھی نہیں دیکھ سکتے کسی خوبی کو، شری دم کے مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نے کر دندر تنگ، تورا کئے میسر شبد یہ مقام یہ بات دوستان خلافت و جنگ، ہم نے سنا ہے کہ مجاہدین اپنے دوستوں دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتے ہیں، بس تم کو کبھی کہ دوستوں کے ساتھ جنگ چلے ہوئے آئے، حضور کو آپ ایسا برتاؤ کے ساتھ دفع کیجیے جو اچھا طریقہ ہو، پھر ایکائک ایسا ہوگا جس شخص کو آپ سے گویا وہ خاص دوست، پھر ایسا ہوگا کہ جس شخص سے آپ کو دشمنی ہی گویا وہی خاص دوست ہو جائے گا، اور اس بات کا صرف انہی لوگوں کو ایکا کیا جاتا ہے جو صبر والے ہیں، جو چاہتے ہیں درست رہنا درست زندگی، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے کیا ختم ہو گیا، اللہ ابھی اللہ ہم سب کو توفیق دے، ان لوگوں کو علقہ ہوتا ہے جو صبر والے ہیں، اور اس بات کا علقہ اس شخص کو ہوتا ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں، معلوم کہ یہ بھی ایک نعمت صبر اختیار کرنا، تواضع کرنا، بدخلقی نہ کرنا، معلوم کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو علقہ کیا جاتا ہے جو صبر والے ہیں، اور اس بات کا علقہ اسی شخص کو ہوتا ہے جو بڑے نصیب والے ہیں، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کے پناہ جی، یہ کہ یہ سب ہمارے ساتھ ایسی دشمنی کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، کیا تھا خیال ہمارے بزرگان دین سب الحمدللہ، حضرت امام حنیفہ کو ایسا گالی دے دے گا خاموش آئے گھر پر دروازے پر کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا یہ جو بھی کہا ہو دیکھو جو کہہ رہا ہوں کہہ لو، اب میں گھر میں جا رہا ہوں کوئی باقی ہے کہنا تو کہہ لو، امام محمد احمد صاحب کو سنا دیتے اتنا خوش اخلاق سے جو برائی تم کر رہے تھے تو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے، تو اب میں گھر آ گیا، ہم گھر میں اب کہیں جو دروازے پر کھڑے رہتے تھے جو کچھ کہنا آپ کہہ لو بھائی اب گھر میں جا رہا ہوں، باقی حضرت کا بھی معاملہ ہے امام محمد احمد کا بہت باقی جیسے عملی طور سے تھا بہت حضرت ہم لوگ نہیں دکھایا حضرت عملی طور سے بہت پریشان، ان کا شیر کا نام تھا جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاٹ پاٹ، آج مانا دیوان میں یہی ایک شعر رہتا ہے یہی کافی ہے، جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاٹ پاٹ احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا، جور و ستم سے جس نے کیا دل پانی سے بند کر دیا کنویں سے پانی دے کر، جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاٹ پاٹ احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا، یہ مولانا کی خصوصیت تھی، ان کو بہت ساتھ ہے، بہت مشکل سے کوئی بات اگر کہا کہ فلاں نے یہ بات مولانا کہی ہے معلوم ہو جاتی، لیکن اگر پوچھو تو اور برا ہو جائے، یہ لفظ مولانا کا خاص، اگر میں کہوں اس پر کہ آپ نے یہ کہا تو اور برا ہو جائے، خاموش، اسی میں سلامتی ہے، بہت سی چیزیں جان دیتے ہو خاموش، اللہ ہم سب لوگوں کو یہ خلق اختیار کرنے کی توفیق، اسی میں عافیت حضرت کی برکت سے، اس شخص کو ہوتا ہے جو بڑا نصیب والا ہے. اور آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسان ہے لگے تو اللہ کے پاس کی سب یہ کہہ رہے ہیں تم کو بھی کچھ کہنا چاہیے, یہ وسانے لگے تو نہیں, بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو باتوں کو عمل کی توفیق, بہت آگے بہت لگے گا. اس لیے میں نے اس کو اٹھایا, کل تو ختم ہو گیا تھا چونکہ اب یہاں کے اسی زبان میں دہشت زیادہ رکھا ہے انہوں نے, بہت اچھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کے رسول نے جو اخلاق اختیار کیا ہے خلق عظیم, اس سے ہم کو حصہ دے, کوئی چھوڑتا نہیں ہمارے ساتھ. عقیل و ذوی الحیات اثرات کچھ نہیں, سمجھے ہم کام کر رہے ہیں, کیسے کام کر, کیا کام کر رہے ہیں, کچھ نہیں کام کر رہے ہیں. جیسے اور لوگ کام کر رہے ہیں تم بھی کر رہے ہو, تمہیں کوئی فرق نہیں ہے. عوام و خواص میں فرق ہونا چاہیے. وہاں برابر صاحب کہا بھائی دیکھو نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ہماری نماز میں عوام کی نماز میں فرق ہونا چاہیے, لیکن کتنی بڑی ہے. یعنی وضو کا اہتمام, نماز کا اہتمام عوام سے زیادہ ہونا چاہیے, یہی مطلب ہے. ماں برابر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اخلاقیات ان معمولات ان خصال حمیدہ سے متصف فرمائے. مضمون ایک بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے دکھ رہا ہے یہ کم پڑ رہا ہے, یہ دو تین دن سے احساس ہو رہا ہے. کم دعا کیجیے کہ روشنی باقی رہے. اب تو میں اخبار وغیرہ پڑھ لیتا ہوں تو گھر میں اس زمانے میں کہتے ہیں کئی سال ہوا ہے, ارے اب بھی اخبار پڑھ رہے ہیں, وہ بھی تجربے سے پوچھتی تھی. اللہ تعالیٰ ظاہری روشنی بھی دے اور باطنی روشنی بھی دے. بصیرت وہ ہے بصارت, یہ ہے بصیرت. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو بصیرتوں سے واہ کھول دے. اب کل جانا ہے مجھ کو, کل دعا ہی جائے گا شاید, دعا ہی ہو جائے گی, لیکن وہ ہو جائے گا تھوڑا پندرہ منٹ ہو جائے گا. کل جانا ہے مجھ کو پانچ چھ دن کے لیے وطن, لیکن بہت ڈر لگ رہا ہے سردی کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اب اٹھنے میں مجھے ڈر رہتا ہے, کہیں چلنے پھرنے میں پھسل جا پائے, ہوتا ہی ہے, بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. ہاں دعا کی یہ حفاظت سے آ جائے وطن. اب وہاں اب نکل نہیں پڑے گا, دیہات ہے, صبح نکلنا پڑے گا, شام کو نکلنا پڑے گا, آنا میں جانا. بہرحال ٹھیک ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بخیر و خوبی کر دی, ان شاء اللہ تھوڑی سی ہو ہی جائے گی مجلس, اس کے بعد جاؤں گا. اللہ تعالیٰ عافیت دے, خیر و عافیت کے ساتھ سفر ہو. تمام کوتاہیاں جو ہوتی ہیں عموماً سفروں میں اللہ اس سے بھی نجات دے, کوتاہیاں ہوں اس کو قبول بھی فرما لیں, قبول فرما کے رب بنا تقبل منا. اللہ منی اسد کا خیر حاضر یوم و فتح ہو و نثر ہو و نور ہو و برکت ہو دا. اللہ مجال اول حاضر نہار صلاح ہوں و اوسط ہو فلاح ہوں و آخر ہوں نجاح. ہر بات ہمیں کہتے تھے کہ یہ دعا پڑھ کے میں دن بھر کے لیے مطمئن ہو جاتا ہوں. اللہم اجعل اول حال النهار صلاح و اوسطه فلاح و آخر وجہان. یا اللہ اول وقت میں صلاح دیجیے, درمیان میں فلاح دیجیے, و آخر میں نجات دیجیے حالات سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.